van zondag 12 maart. Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het klimaatprotest op de A12 bij Den Haag heeft de politie 700 demonstranten aangehouden. Ze blokkeerden een deel van de snelweg urenlang sinds het begin van de middag. De politie zegt dat de actievoerders meerdere keren zijn gevraagd om weg te gaan. Ondanks dat bleef een deel van de demonstranten op de weg zitten. Daarom zette de politie een waterkanon in. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt het triest dat dat nodig was. Activisten die toch bleven op de weg zijn met bussen naar het politiebureau gebracht. Rond 8 uur was de A12 weer vrij. NOS-sportpresentator Tom Egbers is dit weekend niet te zien op televisie. Hij ligt onder vuur na een artikel in de Volkskrant over misstanden bij NOS Sport. Egbers is het vaste gezicht van de zondagavonduitzending van NOS Studio Sport Eredivisie. Hij zegt dat hij rust wil bieden aan de redactie en het programma vanwege de ontstane commotie na het artikel. De presentator heeft een korte affaire gehad met een jonge stagiaire. Nadat zijn vrouw daarachter was gekomen, zou Egbers de stagiaire hebben gepest en geïntimideerd. Gert van het Hof vervangt Tom Egbers morgen op tv. Journalist Daniel Verlaan is dit seizoen de winnaar van Wie is de Mol? De finale van het populaire tv-programma was dit jaar voor het eerst sinds de coronapandemie weer met publiek in de voortuin van Paleis Soestdijk in Baren. De Mol was dit keer tv-presentator Jurre Geluk. Hij ging er uiteindelijk met de winst en een geldbedrag van €11.000 vandoor. Voetbal. FC Twente won op bezoek bij Fortuna Sittard met 3-0. Ook FC Emmen versloeg in eigen huis Excelsior. Het werd 2-0. En Sparta won van Vitesse. Het werd 3-1. Het weer. Met name in het noorden gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Vannacht neemt de bewolking overal toe en loopt de temperatuur ook overal op. En begin van de morgen in het zuiden regen. Later is het overal bewolkt en valt ook overal regen. In het noorden kan dat mogelijk natte sneeuw zijn. 'S Middags wordt het droog en 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Wie erin slaagt de tijdgeest te zien en hem tegelijk even weg te denken, komt dichter bij de essentie van ons bestaan. Dat schrijft mijn gast van vannacht. Zonder twijfel een van de beste, grappigste en meest scherpzinnige sprekers die we ooit in de ongelofelijke hebben mogen verwelkomen. En daarom is hij terug, om ons mee te nemen in zijn en onze eigen tijdgeest. De Ongelofelijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Mijn gast van vannacht is een fenomeen in Vlaanderen, waar hij bekend werd als senator, columnist en jurylid bij De Slimste Mens België. Rick Torfs is zijn naam. In het dagelijks leven vooral hoogleraar kerkelijk recht aan de KU Leuven. Ik spreek hem over zijn nieuwe boek, Tijdgeest, over hoe we onze eigen tijd beter kunnen begrijpen. Uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas van de Vrije Universiteit Amsterdam. Rick Torfs, welkom terug in de Ongelofelijke. Dank u. Het is een groot plezier om hier te mogen komen en zelfs om terug te mogen komen. Ja. Dat verdien ik eigenlijk niet, maar het is toch heel leuk. Nou, wij vinden van wel. Het is ook de derde keer dat jij... Ja, volgens mij hadden we vorige keer afgesproken dat we jij zouden zeggen. Ja, absoluut. Dat lijkt mij goed om traditie in stand te houden. Ja, jij in Nederland is eigenlijk u in Vlaanderen, toch? Ja, in Antwerpen zeker. Daar zeggen mensen u tegen hun hond en hun kat. En af en toe ook tegen andere mensen. Ja, ja, nou dan zullen we je maar geen u noemen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon voor je. De laatste keer dat je er was wel al bijna 3 jaar geleden. Ja. Dus ik kreeg ook al berichtjes van luisteraars. Wanneer komt Rick Torfs weer eens terug? Nou, bij deze. Er is wel een hoop gebeurd in die tussentijd. In die 3 jaar, ja. Dat was natuurlijk de coronatijd voor een stuk. Mm. Oorlog? De oorlog is er ook gekomen. Ook mensen die wat somberder worden, denk ik ook, op een aantal terreinen. Ja, is dat dus, iets wat je merkt? Toch een deel, voor een deel wel. En een sterkere polarisatie in de samenleving nog, in vergelijking met vroeger. En dat heb je zowel in Nederland als in Vlaanderen, denk ik, op dit ogenblik. Ja. Nou ja, een pandemie, een oorlog, toegenomen polarisatie, toegenomen somberheid, constateer je ook? Ja. Dat klinkt ook niet heel vrolijkmakend allemaal, zo op een rijtje. Nou, dat is goed nieuws nu dan. Toch na deze jaren van duisternis, want er ligt een nieuw boek. Ja. Dat is wel mooi geschetst. 3 jaren van duisternis, maar nu is er een nieuw boek. Ja, dat, voilà, ergens moet de revival beginnen. En dan is dat met een raar boek over tijdgeest misschien. Nee, ik vond het wel... vorige zomer vond ik plotseling dat ik nog eens een boek moest schrijven. Ja. Dat is wel waar. Omdat ik het gevoel had dat mensen vaak de indruk hadden dat ze werden meegezogen door allerlei dingen die vandaag gebeuren, of die je moet denken, of die je best zou denken, of hoe je best zou leven. En of je je schuldig moet voelen of niet. Ja. En dan dacht ik, misschien is het goed vooraleer we met al die afgeleiden beginnen om eens te proberen, voor zover het mogelijk is, de tijdgeest te analyseren. Ik weet dat dat moeilijk is. En al zeker wanneer het gaat over de tijd waarin je zelf leeft. Ja, het is je eigen zwemwater, hè? Ja, dat is iets dat nooit helemaal lukt. Het is makkelijker om een uitspraak te doen over de wetgeving bij Napoleon Bonaparte. Ja. Of, dat mensen 100 jaar dood zijn, wordt het makkelijk. Ja, de dood helpt altijd om een luchtere blik te ontwikkelen. Ja. Hey, je schrijft ook over het boek. Ik zag trouwens dat die in België al hoog op de bestsellerslijsten staat. In de top 6 van non-fictie, net boven Prince Harry. Ja, dat is iemand waar ik me natuurlijk heel nauw verwant mee voel. Ja, ja. Ook zo'n loser. Maar het is wel zo. Ja, inderdaad, het boek heeft op ruim een maand zijn vierde druk al beleefd. En ja, dat doet mij alleen maar plezier. Wat, dat betekent toch ergens dat mensen over dit soort onderwerpen willen nadenken en daar willen mee bezig zijn. Maar dat is wel iets wat België en Nederland gemeen hebben. In Nederland geldt eigenlijk ook dat elk boek dat de tijdgeest analyseert. Ja. En liefst eigenlijk boeken die ook een beetje pessimistisch zijn. Ja, ja, het avondland moet eigenlijk wel onder blijven gaan. Dat wordt gevreten. Ja. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, ja, doemdenken. Ik probeer me daar toch wat tegen te verzetten. Want ik ben eigenlijk een optimist van natuur. Het kan ook te wijten zijn aan een soort oppervlakkigheid die om mijn leeftijd niet meer te overwinnen valt. Nee. Maar in het algemeen vind ik dat wel... dat er redenen zijn tot optimisme, omdat je natuurlijk ook zelf mee de tijdgeest maakt. Ja. Wat er ook aan de hand is, je bent niet alleen een toeschouwer of een willoos slachtoffer van een zekere evolutie. Je kan ook zelf dingen doen. En dus kun je ook wel echt optimistisch zijn. Anders dan bij Kant en Popper en Guy Verhofstadt, onze oud-premier, om nu drie grote westerse denkers aan te halen. Opmerkelijk rijtje, maar ja. Zo het idee van optimisme. Kant erin thuis hoort, weet ik niet. Maar verder, voilà. Maar optimisme is een morele plicht. Ja, op het moment dat je dat zegt, ben je eigenlijk een pessimist. Want zonder dat het een plicht zou zijn, zou je geen optimist worden. Ja. Dus daar zit iets geforceerds achter, vind ik dan. Ik geloof dus meer in een echt optimisme vanuit een vertrouwen in de onvolmaakte mens. Je schreef ook dat je dat boek wel moest doen. Ik moest dit doen omdat ik tot nu toe onvoldoende heb bewezen dat ik het niet kan. Ja. Ook een mooie zin. Dat valt me überhaupt op. Je hebt het boek natuurlijk ook gelezen, Stefan. Dus het grossiert een beetje van die typisch lichtvoetig geschreven Rictorviaanse zinnen, zou ik het haast willen noemen. Je beschrijft bijvoorbeeld dat je in een café zit. Ja. En dan schrijf je: vandaag zit aan het naburige tafeltje een heel correcte man met een vrouw die daar duidelijk erg onder heeft geleden. Mm. Ook een mooie zin. En de andere zin waar ik ook wel over moest nadenken was: de Tweede Wereldoorlog gaat het over. Dan zeg je: de oorlog is vandaag minder voorbij dan vroeger. Vond ik ook een hele mooie zin. De oorlog is vandaag minder voorbij dan vroeger. Ja, ik heb dat gevoel. Dus toen ik zelf jong was en heel jong, toen ik op de lagere school zat en jullie nog niet geboren waren, toch fantastisch dat je die dingen allemaal zo kunt naar voren brengen. Dan werd er over de Tweede Wereldoorlog gesproken. Ook over de Eerste, de Grote Oorlog, de Loopgravenoorlog. Die eigenlijk zelfs wat meer visuele spektakelwaarde had in die tijd. Die loopgraven kwamen plastischer over. Ja. En de Tweede Wereldoorlog, daarvan werd gezegd dat die ook gewonnen was door de geallieerden. En dat er wel concentratiekampen waren, zoals dat dan werd gezegd. Maar dat werd eigenlijk vrij kort afgedaan. Dus dat idee over de Holocaust als absolute horror is eigenlijk pas later sterker geworden. Ook in Duitsland is de anti-negationismewet er pas gekomen 20 jaar na het einde van de oorlog. Het ontkennen van de Holocaust strafbaar werd. Ja, het ontkennen van, om inderdaad dat die ontkenning strafbaar werd, kwam er veel later. En dus vandaag wordt er, vind ik, meer over gesproken dan in mijn kindertijd. Ja, met ook een continue verwijzing naar de jaren 30 en dat die er allemaal terug aan het aankomen zijn en dat de randvoorwaarden om een nieuwe ontsporing te verkrijgen, dat die zich nu aan het vormen zijn. waar ik soms wat aan twijfel. Ik denk dat we daar te pessimistisch in zijn. Aha. Maar goed, op zich is het toch ook wel te begrijpen dat naarmate het langer geleden is en er meer risico dreigt op vergeten, dat het ook actiever in herinnering gebracht moet worden. Ja. Ja, maar het typische is toch ook dat het ook emotioneel minder voorbij is bijna dan vroeger. Hè? Ja. Dus omdat mensen eigenlijk die pijn nog voelen via de laatste overlevenden van de kampen, maar ook via nabestaanden. Ja. Dus dat is een wonde die nu nog open is. Ja. Wat je van andere vormen van genocide, van bijvoorbeeld lang voorbije godsdienstoorlogen, niet kan zeggen. Nee. Of van de overwinning van Julius Caesar tegen de... Er zijn weinig Bataven nog die daar problemen mee hebben. Nee, voilà. Hoewel, ja, de Eburonen die verslagen zijn door Caesar, Limburg is daar nooit volledig van hersteld. Maar toch is het iets wat emotioneel niet leeft, op dezelfde manier. Ja. Dus dat bedoel je met die zin, de oorlog is vandaag minder voorbij dan vroeger. Dat bedoel ik daarmee. Maar zou het ook kunnen dat er inderdaad toch meer neiging bestaat om het te ontkennen? Dat we inderdaad ook wel in een cultuurfase zijn beland waar het minder vanzelfsprekend is om het echt vreselijk te vinden en al dat? Wel, het is misschien zo in het algemeen dat we in een cultuur zitten waarin gruweldaden over het algemeen gebanaliseerd zijn, omdat we ze altijd kunnen waarnemen opnieuw, zien. Ja. En dat went, dat denk ik wel. Aan de andere kant natuurlijk is het altijd heel moeilijk om gruwelen uit het verleden als meetinstrument te gebruiken voor de toekomst. Dat werkt niet, denk ik. Ik denk dat het totalitaire denken, waar de mens zeker toe geneigd is, ook af en toe op een verrassende manier naar voren schiet. Hè? Ja. En dat mensen eigenlijk er worden door meegenomen voordat ze goed en wel in de gaten hebben wat er precies aan de hand is. Dat vind ik dan met een optimistisch perspectief. Dat betekent eigenlijk, je kunt je er helemaal niet tegen wapenen. Je wordt gewoon overvallen. Wel, ik denk dat je er kunt tegen wapenen door een grote openheid van geest te bewaren. Ja. En met iedereen in gesprek te treden. Wat niet betekent dat je iedereen naar de mond praat. Dat is een dubbele constructie. Maar neem nu iets vrij onschuldig, een flat earther. Iemand die denkt dat de aarde vlak is. Ja. Naar alle waarschijnlijkheid, ik denk dat we het daarover eens zijn, vergist hij zich. Ja. Maar dat hoeft niet te betekenen dat zo'n persoon per se op andere gebieden niks kan vertellen dat de moeite waard is. Dus ik kan bijvoorbeeld een heel mooi idee hebben over solidariteit tussen mensen, of over kunst, of over wat dan ook. Een goede dichter zijn. Bijvoorbeeld. Ja. En wij zijn snel geneigd om iemand met een rode kaart af te serveren wanneer hij één grote fout maakt. En dat lijkt me geen goed idee. Daar stap ik mezelf ook wel op. Dan denk ik, als iemand daar zo falikant naast zit op één terrein en daar toch zo van overtuigd is, dan zal die... Is die voor de rest ook onbetrouwbaar? Nu, ik heb er ook soms lastig mee. Gisteren had ik een lezing in Leuven en was er iemand die een vraag stelde en die zei, hoe is het toch mogelijk dat men in 1969 dacht dat de mensen echt geland waren op de maan? Ja, dan moet je wel ergens een bepaalde attitude proberen aan te nemen om de vraagsteller niet te vernederen aan de ene kant, maar toch die inhoud niet helemaal over te nemen, laten we zeggen. Ja, dat lijkt me een uitdaging. maar goed. Kijk, ik vind het dus heel humaan wat je zegt. En ik sympathiseer er ook mee. Ik probeer er ook naar te leven. Dat je mensen niet afrekent op hun standpunten. Niettemin, als mensen echt gekke dingen geloven, dan word je wel argwanend. Mm-hmm. Kijk, ik zeg altijd, mijn vuistregel is een beetje, als mensen onzin uitslaan over dingen waar ik iets van weet, dan ga ik er eigenlijk vanuit dat ze het ook wel zullen doen over dingen waar ik niets van weet. Mm-hmm. Dat vind ik, dat is misschien niet heel goed om dat te doen, maar het spaart wel veel energie. Mm-hmm. Ja, maar ik heb toch sympathie tot op zekere hoogte voor onzin. En daarmee bedoel ik, daar zit een zekere eigen gereidheid achter. Dat is waar. Je hebt ook altijd een grote cohorte intellectuele collaborateurs. Om toch nog een term uit de oorlogstijd weer op te nemen. Mensen die uiteindelijk meegaan met de stroom en vooral zien dat ze er zelf onbeschadigd uitkomen. Ja. En gaat de stroom dan weer de andere richting uit, dan zullen ze ook weer gewoon meegaan en zelfs zeggen dat ze het altijd gezegd hebben. Dat is waar. Ik herinner me uit mijn jeugd, in ons kleine kerkje waar ik toen zat, dat er een meneer in de kerk zat, een oudere man, van wie gefluisterd werd dat hij in de oorlog verzetsheld was. Mm-hmm. En op zijn revers ook een kruisje droeg om dat te bewijzen. Dat was een hele onaangename man. Mm-hmm. Eigenlijk een vervelende kerel. Ja. Die 5 jaren van glorie had, waarin zijn eigen wijsheid en zijn weerbarstigheid en zijn onvermogen met mensen om te gaan, eigenlijk een grote gave bleek te zijn. Want als iemand zwart zei hij onmiddellijk wit. En als iemand ja zei, dan riep hij onmiddellijk nee. Mm-hmm. Dat heeft hem denk ik niet echt geholpen in het leven, maar juist in die 5 jaar wel. Dat is precies wat Rutger Bregman ook in deze podcast vertelde. Die had een boek geschreven over verzetshelden. En die zei van ja, dat is inderdaad de ontdekking, dat heel veel verzetshelden onhebbelijke mensen waren. Complotdenkers. Die buiten de oorlog om vaak... Ik sloeg even aan op wat Rick zei over dat eigenwijze. Ja. Maar een vermogen hebben om niet met de massa mee te gaan. Dat kan, ook dat kan heel raar uitpakken. Ja. Laten we eerlijk zijn. En soms ook heel onaangenaam. Ja. Maar er zijn omstandigheden denkbaar dat het juist heel nuttig is. Ja, het is ook best mogelijk dat helden helemaal geen leuke mensen zijn. Wat ook voor ook slachtoffers kunnen gruwelijke etters zijn. En toch slachtoffers. Dus in die zin moet je aan al die dingen geen definitieve morele kwalificatie hechten, denk ik. Nou. We gaan nog meer thema's uit het boek bespreken, uiteraard. Wat ik wel jammer vond aan het boek persoonlijk is... Stefan, wij zeggen wel eens tegen elkaar dat we elkaar vaker spreken dan onze eigen vrouwen inmiddels. Zeker. Dan hoop je toch, als je een boek openslaat, je een beetje te verliezen in een andere wereld. En wie wordt er geciteerd in de inleiding? Notabene Stefan Paas. Ja, ik vind de overgang van vrouwen naar Stefan Paas merkwaardig, maar goed. je bent geciteerd. Ja. Ja, ik zag het, ja. Dat is wel Stefan, dat is Vlaams, wat ik Stefan heet. Ja, is het verkeerd geschreven? Ja, dat had je te veel. Okay. Maar dat vind ik wel charmant eigenlijk. Ik zeg altijd, je kunt beter... Ik heb dat nooit meer doen, maar Paas is wel juist. Ja, Paas is wel juist. En dat is vaak heel moeilijk voor Engelsen. Nee, maar ik zeg altijd, het is leuker dat je geciteerd wordt... met een verkeerd gespelde naam, dan dat je helemaal niet genoemd wordt. Ja, maar ik ga toch proberen het in een volgende druk recht te zetten. Want niks is vreselijker als mijn naam Rick met CK wordt geschreven. Ik was eigenlijk van plan om Braak te gaan nemen in een volgend boek. Ah ja. Jij wilde Rick gaan citeren in een volgend boek met CK. Nou, dat is interessant. Maar ik dacht even, ik kom Stefan wel echt overal tegen als ik me ook nog hier... Ja, ik had iets geroepen in een onbedachtzaam moment. Dat is in een hysterische samenleving. Ja, dat is altijd hysterisch. En dat had jou geïnspireerd eigenlijk tot het schrijven van dit boek. Misschien ook nog vele andere. Ja, iets te veel eerder. Wat ik daar... Uiteraard, ja. Maar, ik zeg het in alle bescheidenheid. Daar hou ik van dit soort bescheidenheid. En terecht, want eigenlijk zei je op een gegeven moment... ik denk dat de vraag ergens was, zijn er niet heel veel emoties? Ja. En jij zei daarop, we leven in een hysterische tijd. Ja. En ik vond dat eigenlijk ook wel goed. Niet omdat ik een fan ben van hysterie, maar omdat je ook die dingen mag zeggen... over je eigen tijd, waar vaak de zelfkritiek wat in ontbreekt. Ja. En dat vond ik dus in feite bevrijdend, die verwijzing naar hysterie. Ja, als we het hebben over deze tijd, een sentiment wat nogal eens langskomt, ook in deze podcast, is we leven echt in unieke tijden op dit moment. Want de wereldpanelen verschuiven, maatschappelijke ontwikkelingen buitelen over elkaar heen, de technologie gaat sneller dan ooit. Voelt dit als een... Je begon al te lachen, Rick. Maar leven we in een soort unieke tijd, volgens jou? Ja, zoals ieder mens uniek is, is iedere tijd ook uniek. Zo kun je daar met een christelijk antwoord makkelijk van afkomen. Maar of het nu zo fantastisch is en in andere tijden niet, dat betwijfel ik. Misschien niet zozeer fantastisch, maar wel dat er zoveel ontwikkelingen tegelijk gaande zijn. Geopolitiek, technologie, sociaal. Ja. Ja, maar dat nooit vertoond is. Er zijn ook tijden dat het kanon werd uitgevonden, dat de pest woedde in Europa, dat laat middeleeuwse structuren plaatsmaakten voor de renaissance. Je zegt ergens dat iedereen denkt dat hij op een scharniermoment in de geschiedenis dat is leeft. Het chronocentrisme. Ik denk dat de mens, dat de mens het niet aan kan te leven met de gedachte dat hij eigenlijk in een betrekkelijk saaie tijd leeft en die zich in het ondermaanse wat voortsleept, terwijl er nauwelijks wat gebeurt. Nu, ik geloof niet dat dat zo is. Ik denk dat er evenveel gebeurt nu dan anders. Ja. Maar om te zeggen, dit is nu de tijd en andere tijden waren maar dunnetjes, dat geloof ik niet. Ik snap die relativering. Tegelijkertijd, je zou kunnen zeggen, er is wel één unieke kanteling geweest de afgelopen paar jaar. Iets wat in West-Europa, of althans in Nederland, nog niet eerder is voorgekomen. Het is ook de reden waarom de ongelofelijke überhaupt bestaat. En dat is het feit dat er voor het eerst, in Nederland althans, meer mensen zich niet religieus noemden dan wel religieus. Ja. Daarvan zou je kunnen zeggen, dat is een absoluut kantelpunt geweest. Een nieuwe tijd, sommigen zeggen een post-christelijke, een na-christelijke tijd. Dat is wel een trendbreuk ten opzichte van de eeuwen daarvoor. Dat is misschien wel zo. Alleen denk ik, wat is eigenlijk het geloof van de ongelovigen? Dus die zijn dan misschien niet religieus, maar proberen toch naar iets anders te grijpen in de plaats. Dat kan gaan naar bijvoorbeeld naar een haast blind geloof in de wetenschap kan het leiden. Zo zijn er een aantal mensen. Wetenschap en waarheid vallen helemaal samen. Nog anderen geloven in de grote kracht van emoties en het authentiek zijn, waarbij het zelf als het absolute centrale punt van het universum moet worden beschouwd. Esthetisch vaak een minpuntje, vind ik. Maar je hebt dus toch andere dingen waar mensen in geloven of proberen in te geloven. En wat ik mij zelf het vaakst afvraag, hoe komt het toch dat religieuze zo is weggeëpt? Ja. Zeker in Vlaanderen nog meer dan in Nederland, want hier is er nog de EO en andere religieuze instituten van formaat. Die, ja, voilà, het Nederland nog overeind houden, ja, maar ja, ook hier wordt het minder, hoor. Ja, maar toch, dus het katholieke deel, daar is toch eigenlijk het verval nog groter in. Dat is iets wat mij altijd opvalt. Maar in je boek zeg je ook iets, want David die zegt, de grote omwenteling. Maar eigenlijk zeg jij in je boek, vroeger was het ondiep geloof, grotendeels. Nu is het ondiep ongeloof. Ja. Die mens is niet zoveel veranderd, zeg je. Mm-hmm. De meeste mensen denken gewoon niet zo diep na over waar ze voor anker gaan in het leven. Mm-hmm. Wat hun levensbeschouwing is. Ja. Alleen, ja, het verschil is dat nu God weggevallen is, die sowieso voor de meesten vroeger ook al redelijk aan de horizon zich bevond. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat voor een stuk inderdaad ook zo is. Ja, ik verwijs ook in mijn boek naar, voor de katholieke kerk dan, naar 1907. Hè, toen paus Pius de Tiende in zijn encycliek Ut Pascendi het modernisme veroordeelde. En dat waren allerlei technieken om geloof en reden met elkaar te verbinden. De Franse schrijver François Mauriac schreef zelfs, door het modernisme te veroordelen, heeft hij het eigenlijk tot stand gebracht. Uitgevonden. Want daarvoor waren dat allemaal losse tendensen. En hij heeft het gesystematiseerd om het vervolgens af te keuren. Dat zal hij niet bedoeld hebben, denk ik. Nee, waarschijnlijk niet. Ja, en dan ga je het overal zien, maar ook dan gaat iedereen die denkt, ik heb iets tegen de kerk, denk van, hier heb ik een mooi handboek, handleiding van welke 50 punten ik moet accepteren om modern te zijn. Ja, dat was het dan. En natuurlijk, veel van de denkers uit die tijd, Alfred Roissy en zo, dat waren mensen die wel degelijk ook nadachten over de Christus van de Bijbel en de historische Christus. Op zich vind ik dat heel interessante discussies, die ook vandaag zou kunnen voeren. Maar in feite heeft Pius de Tiende dat stopgezet. Ook later ook in de katholieke kerk zijn grote theologen in de jaren 30, 40, 50, La Nouvelle Theologie, die zijn ook op een zijspoor geplaatst. De denkers daarvan werden pas kardinaal wanneer ze niet meer over al hun geestesvermogens beschikten en over de 80 waren en zo. Maar in feite is daardoor, denk ik, een heel rijke dialoog verloren gegaan, waardoor het geloof, denk ik, stilaan is afgebot. Dat denk ik. Ik kan dat ook niet helemaal bewijzen. De kerk heeft als het ware het denken stilgezet? Ja, toch het diepere denken. En een denken dat in zekere zin limietloos is. Het werd in een soort kader geplaatst. En daar kun je nog leuke dingen in doen. Ja. Maar mijn stelling is, en ik weet niet hoe jij erover denkt, maar dat waarom verdwijnt het geloof? Omdat degene die het moeten verkondigen er zelf niet meer echt in geloven, dat die nog wel lippendienst bewijzen. Mm-hmm, mm-hmm. En dat dan dat schijnbare geloof langzaam draait naar een ondiep ongeloof. Ja. En dat er in feite niet zoveel verandert. Dat de wankelmoedigheid bijvoorbeeld centraal blijft staan. Ja, dit wordt vaker gezegd natuurlijk. Het is met de theologen begonnen. Mm-hmm. Die waren de eerste ongelovigen. Ja. Dat is nog een verhaal apart. Maar wat je zegt over dat iets wat massaal aangehangen wordt, wel heel ondiep kan zijn. Mm-hmm. Dat herken ik wel. En dat zie je in historisch onderzoek ook wel terug als het gaat om religiositeit in het verleden. Veel mensen denken dat het in de middeleeuwen één grote enthousiaste religieuze optocht was. Terwijl je, als je je oor te luisteren legt bij geestelijk leiders uit die tijd, die klagen steen en been over en dat er geen hond in de kerk te zien is. Ja, nu, iets heel merkwaardigs daarbij vind ik wel, en dat zie ik de laatste tijd meer en meer. Ik ken een aantal mensen die weliswaar in vertrouwen zeggen, ik zou wel willen geloven, maar ik kan niet. Ja. En dat vind ik iets heel merkwaardigs. Ja. Dus dat die, dat de tools, de handvatten, de plausibiliteit om tot geloof te komen, dat die zo weg zijn dat, dat het echt niet meer lukt. Ja, dat horen wij in deze podcast ook wel vaker. Ja. Wel willen geloven, maar gewoon het eigenlijk niet meer echt als reële optie zien. Mensen verlangen er soms echt naar, maar kunnen het gewoon niet. Ja. Wat is dat? Wel, ik vind dat heel raar. Hoe komt het dat ze het niet meer kunnen? Hè? Dus iemand die ik al heel lang ken, de Franse filosoof Rémy Brage, die zegt daarover, je moet dat gewoon doen. Je maakt die keuze. Ja, je maakt maar zin. Maar je kunt natuurlijk, denk ik, niet zeggen, ik maak die keuze als alles in je hart dat tegenspreekt. Nee. Je moet toch een soort plausibiliteit voor jezelf hebben om die keuze te kunnen maken. Het kan geen totale sprong in het duister zijn. Ik kan niet iets met wel dwingen om iets te geloven waarvan ik denk het is niet waar. Dan denk ik soms, dat is ook een stelling die ik in mijn boek probeer te verdedigen. Zou het kunnen, maar het is echt een hypothese die ik niet kan bewijzen, hè, op geen enkele manier, dit is geen wetenschap. Maar zou het kunnen dat het onze samenleving soms aan dynamiek en verbeeldingskracht ontbreekt om te kunnen geloven? Dus dat je juist in samenlevingen die heel dynamisch zijn wel geloof en religiositeit aantreft, en wanneer ze wat op hun retour dreigen te geraken, dat dan die openheid voor de religieuze droom verdampt. Je zegt het in je boek in de vorm van twee stellingen, waarbij je heel voorzichtig zegt, ik kan ze niet bewijzen, ik leg ze maar eens neer. In een veel eer pessimistische, sombere samenleving ontkiemt geloof moeilijker dan in een optimistische en dynamische. En de tweede stelling, levendige, hoopvolle samenlevingen zijn zelden helemaal seculier. Ja. Dus er moet een soort enthousiasme, ondernemingszin, gevoel van er is toekomst. Ja. We zijn jong en dynamisch in de samenleving zitten om ook geloof mee te liften op die hele stroom van vitaliteit. Ja, dat is iets wat ik denk en vermoed. Maar zijn oud en vermoeid geworden? En ook mentaal in de problemen. Want dat is ook een van de onderwerpen in mijn boek. Hè. Dus heel veel mensen klagen over mentale moeilijkheden. Ik denk dat dat ook een keerzijde is van diezelfde afwezigheid van vitaliteit en dynamiek. Maar ik kan dat dus niet bewijzen. Maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat vaak wordt die oorzaak... Vond ik wel interessant. Jij plaatst die oorzaak van ontkerkelijking van de secularisatie in 1907. Wat wij natuurlijk vaak horen in deze podcast is de jaren 60. Dus een tijd dat heel veel veranderde. Je zou kunnen zeggen misschien wel bij uitstek een dynamische tijd. Een optimistische tijd. Ja. Veel jonge mensen zagen een vreedzame, progressieve toekomst waarin heel veel kon. Ja. En dat was ook een tijd waarin heel veel mensen het geloof vaarwel zeiden. Ja, maar ik denk dan omdat al de randvoorwaarden al waren vervuld. Ik ben ervan overtuigd dat de crisis al vermerkbaar was. Ja, dat denk ik wel. Ja. Er wordt ook wel gezegd bijvoorbeeld, als je het vanuit een katholieke kant bekijkt, dat 58, dus zoals de 23e aankondigde paus werd en zo verder, dat in die tijd eigenlijk al de dalende lijn was ingezet. Ja. En ik denk dat ze nog eerder is ingezet, want ook in de 19e eeuw heb je ook allerlei pausen gehad die eigenlijk tegen het liberalisme waren of tegen elke vorm van vrijheid op een nuanceloze... Men de ramkoers met de moderniteit. Ja, dat is absoluut zo. En daar heeft men toch... Dat is ook een gebrek aan zelfvertrouwen. Je zou toch kunnen zeggen, waarom zou nu een religieuze traditie niet in gesprek kunnen gaan met een echt vrijdenkende mens. Dat is fascinerend. Ja. Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar ik vond wat ik al zeg net, het boek is heel lichtvoetig geschreven, maar dit vond ik echt een meeslepend hoofdstuk. Omdat je daar ook heel diep de thermometer in de kerk zelf steekt. Mm-hmm. Dat heeft hij over zichzelf niet afgeroepen. Ja. Door dat gesprek en dat denken constant uit de weg te gaan. En daaronder zit misschien wel een fundamentele angst of wantrouwen tegen de mens, wellicht zelfs tegen God. Ja. Van als wij dat echt toelaten, dan is het klaar. Ja, dus in feite is dat eigenlijk een gebrek aan geloof die dialoog niet aankunnen. En in feite zou je kunnen zeggen, voor een deel kun je dat transponeren op de samenleving vandaag en de angst om in volle breedte een gesprek aan te gaan. Dus als je werkelijk gelooft in de dingen die je diep beroeren, moet je eigenlijk niks vrezen, denk ik. Onbevreesd zijn. Ja, denk het wel. Ja. Bent u later ingeschakeld? Ik spreek vannacht met de bekende Vlaamse schrijver en kerkjurist Rick Torfs en theoloog Stefan Paas. Rick, een belangrijk onderdeel van de tijdgeest die je beschrijft is ook het publieke debat. Het gesprek, zoals dat gevoerd wordt in de samenleving, dat dat ook mankementen vertoont, laat ik het zo zeggen. En je zegt eigenlijk, de tijdgeest is te ontdekken aan twee dingen. Reactionaire momenten en taboes. Misschien eerst die reactionaire momenten. Dat is zo'n stelling van Herman von der Dunck, die een bekend Nederlands historicus was met Duitse roots. En die zei, eigenlijk is elke tijd reactionair. En ik vond dat een bevrijdende gedachte, omdat natuurlijk elke tijd reageert op een vorige. Volgens een soort these-antithese dynamiek. En dan voor mij erop volgend, niet altijd een synthese, maar een opgepoetste these. Dus weer terug bij af eigenlijk. Help me even. Wel, daarmee bedoel ik, stel de tijd voor de jaren 60. Ja. Strenge huwelijksmoraal, echtscheidingen waren niet oké, homoseksualiteit werd afgewezen. Ik was daar niet geboren, ja, maar ik geloof voilà, meteen. Maar die tijd schijnt bestaan te hebben. Ik ben geboren in 56, maar behandelen die onderwerpen niet in detail in de jaren 50 zelf. Maar goed, daarna krijg je heel die bevrijding van de jaren 60 en 70. Het is verboden te verbieden en zo verder. Een heel vrije tijd. En nu merken we toch dat de laatste jaren andere dingen meespelen. Veiligheid, bescherming, terug een strengere moraal. Zelfs ook met meer regels, beperkingen van alles. Vrijheid van meningsuiting. Goed in de gaten houden of de vrije wil van mensen wel is gerespecteerd. En terecht trouwens dat laatste bij seksuele relaties en zo meer. Ja. Het wordt terug een strengere moraal. Ja. Maar niet meer in dezelfde vorm natuurlijk. Nee, maar dus strengheid komt dan terug. Dat denk ik, ja. Ja, want dat is natuurlijk ergens ook een onderstroom in je boek, wat heel klassiek is. De menselijke natuur verandert niet echt. Ja, dat is bijvoorbeeld een verschil. Ik heb ook binnenkort een debat met Bart de Wever bijvoorbeeld, die een boek over woke heeft geschreven. En Bart de Wever, Vlaamse politicus. En bekend Vlaams politicus. Groot sympathisant van woke, naar verluid. Een tegenstander en burgemeester van Antwerpen. Ja. Nu, de Wever is iemand die eigenlijk een enorm vooruitgangsgedachte, vooruitgangsoptimisme wil uitstralen. Oh, ja. En ik ben daar altijd wat sceptisch tegenover. Ik geloof wel degelijk natuurlijk dat er heel veel vooruitgang is op het medisch vlak bijvoorbeeld. Wij blijven maar leven, ook als iedereen ons al lang beu is gezien. Op technologisch vlak gaan we enorm vooruit. Ja. Niemand gaat dat betwisten. Nee. Maar de mens als persoon blijft denk ik een onvolmaakt wezen. Ja. Dat altijd in een andere vorm dezelfde fouten maakt. Ja. En daar geloof ik niet in een vooruitgang, maar dat maakt me niet pessimistisch. Nee. Ik vind dat niet erg. Ik heb eigenlijk meer sympathie zelfs voor de onvolmaakte mens dan voor een volmaakt wezen waarmee, denk ik, met wie elke vorm van samenleven schier onmogelijk is. Maar is dat dan iets wat je in onze tijdgeest ziet veranderen? Dat mensen misschien wel meer streven naar het volmaakte wezen? En minder rekening houden met de onvolmaaktheid van mensen? Wel, ik denk dat wel. En dat kan ook te maken hebben met de afwezigheid van een breder kader. Van het religieuze bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waardoor je op de duur zelf de norm van alle dingen moet worden. Je eenmalig leven moet fantastisch zijn. Mm-hmm. En is natuurlijk niet fantastisch. Nee. En dat leidt dan denk ik ook tot veel ontgoochelingen. Dus wanneer je je eigen bestaan kan kaderen in een breder geheel en beseft dat je zelf een voorbijganger bent, dat lucht toch op? Ja, dat, zeker. Nou, dat zal ik meteen maar mijn geweten ontlasten. Toen ik het boek las, dacht ik van, wat zou het heerlijk zijn om gewoon eens een avond met Rick Torfs in de kroeg te zitten. En ik denk dat wij een geweldig gesprek zouden. Mm-hmm. Want het resoneert echt met me. Er zit een soort mildheid in, een soort observatie, een ironie. Die ook, denk ik, gedragen wordt door gewoon een stabiele spiritualiteit en intellectualiteit. Alleen ik dacht steeds, en dat leg ik maar even voor. Mm-hmm. Juist omdat ik het zo herken en dat zo heerlijk vind. Ik voel me altijd stiekem een beetje schuldig dan. Want ik denk, ja, maar dat komt ook wel omdat ik het goed heb. Mm-hmm. En omdat ik niet bijvoorbeeld opgegroeid ben als homoseksueel in de kerk van de jaren 70 of 60. Mm-hmm. Of omdat ik niet bij de toeslagenaffaire enorm in de vernieling ben geholpen door de overheid. Dus dan heb je ook de, ik aarzel om het woord luxe te gebruiken, maar nog de positie om een zekere milde enerzijds, anderzijds houding naar de mensheid te kijken. Het interessante, in zekere zin, je hebt daar gelijk in. Ja. Maar je kunt dat op twee manieren bekijken. Je kunt je schuldig voelen. En dan kunnen we inderdaad onze erfzonde blijven torsen op een manier. Ik ben protestant, hè? Vergeet je niet. Ik heb een groot talent voor schuldgevoel. Ja, dat vind ik heel fijn. En zeker dat je wat schuldig voelt af en toe, kan het leven opfleuren. Maar aan de andere kant kun je het ook vertalen in dankbaarheid. Dankbaarheid voor de dingen die je wel gekregen hebt. Tegelijk is er bijna niemand die niet ergens een kruis heeft of een verborgen leed. Dat is ook zo. Dus in die zin zijn er altijd mensen die zeggen, jij hebt gemakkelijk spreken. Maar dat weten ze natuurlijk niet. Ze weten niet wat er ergens ook sluimert in het leven van mensen die zij schijnbaar benijden. Maar het is waar. Ik heb in zekere zin een redelijk comfortabel leven. En veel van mijn generatiegenoten zijn dood. Ik niet. Ik ben blij dat ik nog niet dood ben. En zo verder. Ja. En dat. Ja. Dus dat snap ik wel. Aan de andere kant moet je denk ik ook wel proberen, als je zelf een redelijk comfortabele positie hebt, in het leven van anderen te komen. En dat is vandaag ook een groot discussiepunt. Ja. Soms wordt er gezegd, ja, maar dat kan je niet. Hè, want dat is cultural appropriation en zo verder. Ja. Wel, je kunt ook niet in het leven komen van de mensen die het allerliefst bij jou staan. Hm. Ook je partner, je beste vrienden zijn voor een stuk een mysterie. Ja. En dat geldt nog meer wanneer ze verder van je afstaan. Dat kan je alleen maar vanuit onvolmaaktheid toch proberen te snappen tot op zekere hoogte. Ja. Hoe ze lijden, wat hen drijft. Nee, dat ben ik met je eens. En dat is ook het enige wat je kunt doen, yeah, in zekere zin. Tenzij je het gebod van Jezus opvolgt, alles verkoopt wat je hebt en het aan de armen geeft. Ja, gelukkig gaat hij ook nog andere geboden. Optie die ik wel eens overwogen heb, maar ik heb het nog iets meer niet gelukt. Ja, trekkelijk weinig mensen doen dat. Maar even zonder gekheid, het punt is natuurlijk ook wel, wat bij mij dan een beetje blijft knagen is, als het over het religieuze perspectief gaat, dat inderdaad, dat denk ik wel, dat je daar gelijk in hebt, in staat is om die uitersten bij elkaar te houden. Mm-hmm. Daar zit ook een heel profetische dimensie in. En die profeten in de Bijbel, die betrap ik altijd niet echt op humor. Of op ironie, dat soort milde, afstandelijke beschouwendheid. Die zien de armen onder de voet gelopen worden. Misschien naar vandaag getransponeerd. Ja, die zien inderdaad de ongelijkheid in de samenleving. Die zien de naderende klimaatramp. En die zeggen, ja, het is allemaal goed en wel, Rick Torfs met zijn ironie. Mm-hmm. Of Stefan Paas met zijn ironie. Maar de wereld staat in brand. En als het geblust moet worden, dan heb je niet zoveel aan iemand die daar mild knikkend bij zit. En nou ja. Ja. Maar de wereld staat in brand. Om te beginnen staat hij denk ik niet helemaal in brand. Je gaan moet dat wel, toch? Hè? Relativeren. Ja, ik kan dat ja, het doemdenken of zeggen het is allemaal heel erg. Het is geen 5 voor 12, maar 5 na 12. Ja. Als je zegt het is 5 na 12, dan is het te laat. Ja. Dan zou ik zeggen, zoals bij de ondergang van de Titanic, laten we dan genieten voor de boot zingt. Zet de muziek maar op. Ja. En ik denk dat je mensen het meest kunt helpen, en ook de wereld, door hen vertrouwen te geven in maatregelen die toch moeten genomen worden, dingen die toch moeten gedaan worden, maar zonder dat ze daarbij een soort totaal gevoel van vervreemding krijgen. Ja. En dat is een delicaat evenwicht. Maar ik geloof daar wel in. Ik geloof niet in het doemdenken. Ook politiek moet je mensen toch ook meekrijgen. Je kunt ook moeilijk zeggen, ik zeg maar wat, als stedeling, dat de mensen op het platteland allemaal anders moeten gaan leven. Ja, je moet dat toch allemaal op een eerlijke manier verdelen. Is dat wat je drijft? Het is natuurlijk heel ook wel. Ik probeer een beetje aan te passen aan de journalistieke mores om altijd één drijfveer te vinden bij iemand. Bij voorkeur een psychologische. Ja, maar begint het te lukken. Maar, jawel, ik leer dingen bij. Ja. Nee, maar zonder, dus het, is dat wat je drijft? Het zoeken naar de verbinding? Ik wil niet tot één partij horen. Ik wil niet in een opgesloten bubbel terechtkomen, maar blijven de menselijkheid van de ander blijven zien? Ja, voor een stuk wel, denk ik. Hè. Dat is wel iets dat ik belangrijk vind. Ik ben geen fan van mensen in één categorie op te sluiten. Wat ook trouwens bij de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens in 1948 was het juist de bedoeling om dat voor altijd te vermijden. Iemand is geen zigeuner of jood of homoseksueel en moet daarom uitgeroeid worden of dat soort vreselijke dingen. Groepsdenken. Ja, dat groepsdenken, ik ben daar als de dood voor, omdat je natuurlijk daarin, de groep is belangrijk, maar niet om je erin te verliezen. Je kan pas voor anderen iets betekenen wanneer je ook individu mag zijn. Ja. En wat mij bijvoorbeeld, wat ik enorm graag doe, is met allerlei mensen praten, in gesprek gaan. Taboes is ook een belangrijk onderdeel van jouw betoog. Namelijk, hoe herken je de tijdgeest? Kijk naar de taboes in een samenleving. Ja, ik denk dat dat zo'n soort, hoe zie je dan wat er allemaal aan de hand is, dat zie je aan wat eigenlijk verboden wordt. En je hebt ook altijd mensen, ook nu nog, die zeggen, kijk, we hebben de taboes overwonnen. Ja. Ja, natuurlijk die van vroeger, maar er komen er altijd nieuwe bij. Dat is duidelijk. Ja. Hè? En dan moet je zeggen, ja, wat durf je eigenlijk niet openlijk te zeggen of alleen in vertrouwen? En waar ben je zelf uiterst voorzichtig in als je erover praat? En daar voel je dan hoe taboes komen en groeien. Ik heb in mijn boek ook een voorbeeld aangehaald van onder meer van een Franse politica, die minister was, nu is ze toch blijkbaar verdwenen, en die eigenlijk le mariage pour tous in Frankrijk, dus het, laten we zeggen, huwelijk ook tussen mensen van dezelfde geslacht, enkele jaren geleden verschrikkelijk vond, die woorden nu eigenlijk wat herhaalde en ze kon dat niet meer doen. Dat vind ik interessant. Ja, en het excuus dat mensen dan aanvoeren is steeds, het was toen een andere tijd. Hè? Dat komt die tijdgeest van naar voren. Dat mysterieuze beroep op de kalender. Ja, dat is heel raar, hè? Ja. Want eigenlijk zou je best kunnen zeggen, het was wel een andere tijd, maar ik ben niet van mening veranderd. Ja. Dat zou toch kunnen? Ja, die mensen zullen er ook zijn. Die zullen er zeker ook zijn. Ja. Maar eigenlijk zeggen mensen vaak, ja, we zijn wel degelijk van mening veranderd. Ook al is het niet zo. Ik denk, bij die Franse politica was dat duidelijk niet zo. Want eerst nam ze haar woorden van enkele jaren geleden over. Dan werd haar ontslag gevraagd en plotseling was ze van mening veranderd. Ja. Dus dat is toch iets dat niet zo authentiek overkomt. Maar wat zie je daar dan? Zie je daar een soort cultuurverschijnsel of zeg je, nou ja, dit is gewoon een politicus. Dat hebben we van alle tijden. Koningen konden vroeger ook heel snel van gedachten veranderen als het zo uitkwam. Maar niet alleen koningen, ook journalisten, gewone burgers, cafébazen. Iedereen zal wel zien wat hij nog gezegd kan krijgen op een bepaald moment. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen ook kijken wat je als mening naar voren kan brengen. En die dan zullen uiten. Een probleem vind ik wel, wanneer de spanning te groot wordt tussen wat je publiek zegt en wat je eigenlijk denkt. Ik denk dat die spanning er mag zijn. Maar als dat te groot wordt, doet men dan altijd denken aan het Victoriaanse Engeland. Met een heel hoge ethisch beeld van seksualiteit. Maar er waren nooit meer bordelen dan daar op dat moment. Dat is die spanning te groot. Een hypocriete samenleving. Heb je in het boek iets gezegd waarvan je denkt van, oei, ik hoop dat ik daarmee wegkom? Naar de vierde druk misschien niet meer, maar... Die spijtige fout over jouw naam. Ja, Wel één ding waar ik... Je bent niet gecanceld door ons in elk geval. Nee, vooralsnog niet en daarvoor heel veel dank. Maar waar ik heel voorzichtig heb over geschreven is over dat psychisch welzijn. Ja. Dat is zo moeilijk om daar wat over te zeggen. Als je bijvoorbeeld praat over een mogelijk onderscheid tussen een echte depressie, tussen een burn-out met steeds veranderende definitie, tussen een dipje. Ja, als je het onderscheid ook maar probeert te maken, krijg je al gauw te horen, weet je wel hoeveel mensen zelfmoord plegen. Ja. En dan denk ik, dat is een manier om te zeggen zwijg. Hè? Want dus elke nuancering zou een onderschatten zijn van de pogingen tot zelfdoding. Het nuanceren van leed. Ja, en dan denk ik, ik ga hier... dat heb ik echt met fluwele handschoenen proberen aan te pakken, dat onderwerp. Ja. Nou ja, onderwerpen, hoe ernaar gekeken wordt, en taboes, die verschuiven ook ontzettend. Ja. Het meest pregnante en misschien wel schokkende voorbeeld wat je aanhaalt in je boek, komt ook uit Frankrijk trouwens, maar dat is hoe in de jaren 60 en 70 door echt prominente intellectuelen, pedoseksualiteit werd genormaliseerd. Ja. Ja. In 1977 werd er een petitie aan het Franse parlement aangeboden om seks met minderjarigen te decriminaliseren. En die petitie werd ondertekend door prominente intellectuelen die nog altijd invloedrijk zijn. Hè? Mensen als Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Lang. En Michel Foucault ook. Ja, allemaal heel bekende figuren. Ja, die nog steeds invloedrijk zijn op universiteiten. Mm-hmm. En gewoon überhaupt in onze samenleving, waar hun ideeën voortleven. Die zeiden in 1977 nog, ondertekenden ze een petitie van seks met minderjarigen moet gedecriminaliseerd worden. Ja, wat nu ondenkbaar is. Inderdaad, uiteraard. En bijvoorbeeld Jacques Lang, die later nog minister is geweest van cultuur onder François Mitterrand, die zegt daar nu van, dat was een soort van mening. Dus hij durft het niet eens meer te kwalificeren als een echte mening, omdat hij er zo beschaamd over is en afstand van neemt. Nu, wat ik daarvan denk, buiten het feit, en dat deel ik volledig, dat natuurlijk compleet fout is, dat is toch ook iets wat, denk ik, in een bepaalde tijdgeest zit, van vrijheid en dat kan en dat kan en dat kan. Het waren natuurlijk die decennia waarin alles kon. Ja, en waarin dan ook die pedoseksualiteit plotseling plausibel lijkt. En veel mensen zullen toen wel gezegd hebben, dit vinden we wel wat raar. Maar het zal ook wel moeten, zeker, want het zit in diezelfde lijn. Dan denk ik wel dat gespeeld heeft. Nou, in Nederland had je toch Brongersma, PvdA-senator? Oh ja. Ja, die er ook op tv openlijk voor uitkwam. Was er ook geen leerstoel aan de UvA of zo? Ik denk ik zat net even te zoeken. Pim Fortuyn, die heeft nog niet zo lang voordat hij de politiek in ging ook een column geschreven waarin hij vond dat we niet zo gespastisch moesten doen over pedoseksualiteit. Ja. Terwijl de mensen die nu zouden Die zich nu afficheren met partijen die het gedachtegoed van Pim Fortuyn aanhangen. Die zouden nu zo iemand als eerste, denk ik, aan de hoogste boom willen hangen. Dus die, dat laat zien hoe de tijdgeest ook enorm kan verschuiven. Ja, en ook meezuigt, denk ik. Dus ik denk echt dat in een bepaalde tijdgeest bevrijdende ideeën kunt hebben, dingen die goed zijn, maar die dan, daarna komen er andere dingen en mensen zeggen dan, ja, het zal wel waar zijn. Dus dat ze meegaan met dingen die op de duur ook niet meer kunnen. En dat ook een typische neiging is die je heel vaak hebt. Een verder schuiven. Dat had je in de Franse Revolutie, hè, bijvoorbeeld, waar aanvankelijk een minderheid de koning wilde onthoofden, maar uiteindelijk werd op de duur ook de onthoofder onthoofd, Robespierre werd uitgeschakeld. Ja, dat liep helemaal uit de hand. Tot het echt niet meer kon. En dat kun je ook over andere dingen zeggen, over het McCarthyisme bijvoorbeeld. Ja. En op de duur was iedereen die eruit zag als een acteur al een communist, totdat op de duur ook te ver ging. Maar goed, dat is ook wel een bekend fenomeen natuurlijk. Ons denken is ook sociaal ingebed. Ja. Om even terug te grijpen op wat je net zei over geloven bijvoorbeeld. Over God, je kunt alleen geloven in iets wat ook, wat je kunt geloven, dat we zeggen ook sociaal, cultureel beschikbaar is. Laat ik het maar zo formuleren. Ik had toch eens een interview met een journalist van een vooraanstaande krant in België. Ik zei dan, ja, je moet dat ook maar eens vragen aan iemand op jullie redactie die gelooft. Ja, begon onmiddellijk te lachen, dat was natuurlijk niemand. En dus je kunt je dat ook niet veroorloven in bepaalde milieus. Nou ja, het feit dat illustreert het precies. Want ik durf te wedden dat er vast wel iemand is op je redactie die gelooft. Ja. Maar het feit dat je collega meteen begint te lachen als het maar geopperd wordt, maakt dat die persoon waarschijnlijk en die personen die geloven waarschijnlijk wel drie keer zullen uitkijken voor ze dat überhaupt de gelovigen zitten bij de kwaliteitskranten in de catacomben. In Nederland valt het wel mee, denk ik. Maar in Nederland is het beter, want dan heb je figuren zoals Stefan Sanders en anderen. Otten en zo meer die naar buiten kunnen komen. Ja, in Vlaanderen heel moeilijk. Rick, jij bent natuurlijk ook jurist. Mm-hmm. Ik zeg wel eens, dat zei ik vorige keer volgens mij, de enige kerkjurist met 180.000 volgers inmiddels op Twitter. En de enige jurist die op Twitter voortdurend voor theoloog wordt uitgemaakt. Ja, ook dat. En dan moet ik me telkens verdedigen. Dat kan je ook, zeker altijd, de eer is te hoog, maar eigenlijk voel ik me natuurlijk enorm beledigd. Het is een schande en ik sympathiseer ermee. Maar het is iets wat je moet dragen, vrees ik. Ja. Dat doet me ook weer denken aan die uitspraak van Anton de Wit. Theologie, het komt in de beste families. Dat jurist zijn van jou, dat komt ook in jouw boek, denk ik, op sommige momenten echt duidelijk naar voren. Ja. Misschien wel de momenten waarop jij het meest uitgesproken bent. Ja. En je misschien soms ook wel een beetje kwaad maakt over ontwikkelingen. Minst ironisch bent. Ja, misschien is dat waar. Ja. Ik merk dat bijvoorbeeld, of ik denk dat te merken, bij waar jij schrijft over slachtofferschap. Ja. In onze cultuur. Dat dominant aan het worden is en dat zorgwekkend is volgens jou. Ja. Wel, ik kom natuurlijk uit een tijd waarin de dader centraal stond. Hè? Dus wat mij opvalt is, nu, daar ga ik nu iets linkser over zeggen. De machtigen, wordt ook wel eens tijd. Ja, dat is hoog tijd. Hè? De machtigen der aarde zullen altijd dat veroveren wat op een bepaald moment succes heeft. En dat is op dit moment heb je dat ook met het slachtofferschap. Vroeger gebeurde het met de jeans. Hè? Vroeger kleren van het volk. Hè? Spijkerbroeken. Ja, precies. En dat heb je ook met voetbal, de volkssport die nu in de handen is gekomen van de rijkste industriëlen. Slachtofferschap wordt macht. Ja, zo heb je vandaag ook het beeld van de kwetsbare CEO. En dan wordt er gezegd, de CEO is echt een man met heel kwetsbaar. En dan kom je zo situaties waarbij iemand ontslaat, vindt hij misschien niet leuk, maar hij zit zelf te huilen, moet getroost worden door de persoon die aan de deur wordt gezet. En dan denk ik, dat is toch handig, hoe dan degene die de macht heeft van dat slachtofferschap gebruik kan maken om uiteindelijk zelf goed uit die zaak te komen. Ja. En dat, je zegt, eigenlijk ontneem je de ontslagende en ook nog het laatste wat hij heeft, namelijk zijn slachtoffers. Dat is absoluut juist. Dat probeer ik inderdaad zo te argumenteren. Ja, dat wordt hem afgenomen, omdat die andere daar zit als een huilenbalk die moet getroost worden. Is eigenlijk heel vreed, hè? Ja, zeker. Je beschrijft ook dat dat een manier kan zijn om een discussie te beslechten. Dat jij als slachtoffer automatisch gelijk hebt. En dat slachtofferschap blijft, dat gaat ook niet weg. Maar wat mij vaak opvalt in debatten, want dat is ook typisch voor onze tijdgeest, denk ik. Aan de ene kant denken wij dat we superrationeel zijn. Hè? Ja. De verlichting zit helemaal in ons bestaan, ingebakken, maakt deel uit van wie we zijn. Maar als je een debat hebt op de televisie of elders, en je kunt dat niet winnen, dan is het beste wat je kunt doen op emotie gaan werken. Als je dan zegt, ik ben gekwetst. En eerst heb je een licht vibrerende stem. En daarna huil je ook een klein beetje. Dan heb je de discussie gewonnen. Maar in elk geval de discussie afgeleid. Ja, en dan is het ook heel moeilijk om daartegen in te gaan met rationele argumenten. Ja. Want daar zit dan een gebrek aan empathie in. Maar het komt wel, het is helemaal wat David zei, dat herken ik ook wel. Je boek is geschreven in een soort mildig glimlach. Maar hier verdwijnt hij een beetje. Dan zie je toch wel de jurist naar voren komen en zeggen, ja, hoor eens even, ik ga niet overal om lachen en overal de draak mee steken. Ja. En er zijn grenzen. Ja, dat is misschien ook mijn vorming. Ik ben dus eigenlijk, ik was jurist voor ik kerkjurist was. Ik geloof ook heel sterk dat je basisopleiding, wat je eerst doet in zeer ontvankelijke jaren, dus als je bijvoorbeeld 18 bent en de jaren daarop, dat ongelooflijk in je denkpatroon binnensluipt. Ja. Ik betrap me daar ook op dat ik eigenlijk op veel punten toch een juridisch referentiekader heb waar ik niet wil van afstappen. Ja. Dat is duidelijk zo. Je schrijft ook, tijdens mijn leven heb ik de tijdgeest zien veranderen in een tijd zonder geest. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat de geest gewantrouwd wordt. Dat wat spiritueel is vaak wordt beschouwd als niet bestaand of illusie. Dat werkelijkheid wordt gereduceerd tot een wetenschappelijk empirisch waarneembare werkelijkheid. Die neiging bestaat. En ik denk dat dat een groot verlies is. Het begrip waarheid is voor mij, of het begrip werkelijkheid zelfs, is voor mij groter dan de wetenschappelijke werkelijkheid. En dat reductionisme tot, als je het niet kan in cijfers uitdrukken, bestaat het niet, vind ik een heel spijtige zaak. Meer spijtig dan kwalijk, want mensen missen enorm veel als ze zo denken. Ja, wat missen ze dan? Ruimte. Ik denk vooral dat niet langer opgesloten zijn. Dus ik denk dat het spirituele, of je nu in God gelooft of half, of soms op een beetje, de kans biedt om een stap achteruit te zetten, even een glimp te zien van het rare leven waarin je zelf meespeelt en ook het bredere bezielde verband af en toe waar te nemen, dat is fantastisch. Dan wanneer je eigenlijk een bijna wetenschappelijk leven leidt. Ik ga dat even wat karikaturaal proberen uit te drukken. Je hebt bijvoorbeeld een arts voor je hart, een psycholoog voor je ziel, een binnenhuisarchitect om daar de kamer in orde te brengen, een tuinarchitect om je tuin in orde te maken, een expert in matrassen om de juiste matras te vinden waarop je dan toch de slaap kan vatten, iemand die je nog wat pillen voorschrijft. Dat is dan ben je geen mens meer in zijn geheel, maar een optelsom van wetenschappelijke verworvenheden die eigenlijk juist de essentie, dat bezielde verband, doet missen. Ja. En in die zin leidt dat volgens mij ook tot wanhoop. Want plotseling stel je vast dat die optelsom toch niet tot geluk leidt, terwijl het recept helemaal werd gevolgd. Zoals je wil een taart bakken, je doet alles met de juiste ingrediënten en ze heeft plotseling geen smaak. Wat een ramp. Nou ja, wat je zegt is dat een bepaalde houding of mentaliteit, manier van kijken die heel goed werkt in een laboratorium, minder goed werkt in het gewone leven. Ja. Beetje vergelijkbaar met iets wat goed werkt in een sollicitatiegesprek, is niet per se heel handig op een date. Nee. En dus we moeten bepaalde manieren van denken en kijken, hoe succesvol ze ook zijn in bepaalde domeinen, erg over oppassen dat ze gaan woekeren en een hele levensbeschouwing gaan worden. Ja. Dat is absoluut zo. En dat er een kant-en-klare oplossing wordt aangeboden. Gewoon de gedachte alleen al dat die bestaat, vind ik desastreus. Rick, je beschrijft veel problemen natuurlijk in je boek. Veel problemen van de tijdgeest. Maar je ziet ook een oplossing, hoe we verder kunnen komen. Namelijk humor. Ja. En dan vooral ironie. Ja, dat is één van de oplossingen. En ik weet dat die vandaag minder populair is dan vroeger. Vandaag worden mensen die wat ironisch zijn beschreven als lieden die de ernst van de situatie onvoldoende inschatten, of nog wat anders, die eigenlijk geen echte verantwoordelijkheid willen nemen. Geen engagement. Nou ja, geen engagement. Je stelt nu nog redelijk beeld, maar je schrijft, jij noemt ironie een kanarie in de kolenmijn. Althans, de afwezigheid van ironie is een kanarie in de kolenmijn. Dus een signalering dat er veel grotere problemen zijn in de samenleving. Mm-hmm. Zijn wij onderweg naar een soort humorloze samenleving? Ik hoop van niet. Maar je ziet wel dat humor meer en meer in vraag wordt gesteld door sommige mensen. Dat ze zeggen, ja, je moet daar toch mee opletten en geen mensen kwetsen, ja, en geen problemen minimaliseren. Dus van verschillende zijden wordt de ironie of humor, ja, toch in vraag gesteld voor een gedeelte. Canarie in de koolmijn, ja, als dat niet meer kan, dan betekent het dat er te weinig lucht is. Daar komt het op neer. En ik zie toch nog altijd een groot parallelisme in zekere zin tussen spiritualiteit, geloof en humor. Omdat het twee manieren zijn om een stap achteruit te zetten. Om even te kijken, wat zijn we hier nu, ja, echt aan het doen? Wat speelt zich hier af? Dus het zijn twee geestesverruimende middelen met minder nefaste consequenties op lange termijn dan drugs en drank. Ja, ja. Zo denk ik dat je het kunt zien. Je citeert ook een econoom en zegt dan, het toppunt van beschaving is je volledig inzetten voor iets waarvan je tegelijkertijd de relativiteit inziet. Ja, ja, ja, dat is zo. Ik vind dat prachtig. Ik vind dat een soort levensmotto. Dus je moet niet denken dat je met het ultieme bezig bent of dat je een fantastisch figuur bent om je toch volledig in te zetten. Dus die volledige inzet staat los van het resultaat van je eigen belangrijkheid. Maar ik denk dat je anderzijds als voorbijganger in deze wereld toch wel iets moet doen. Niet alles, maar wel iets dat, ja, de moeite waard is of zou kunnen zijn en misschien toch zal vergeten worden. Nee, ik vond het wel mooi dat je daarmee afsloot. Want ik vond het ook wel kenmerkend voor jouw boek dat je enerzijds zet jij je natuurlijk volledig in voor, nou, zaken die we ook in deze aflevering besproken hebben. Tegelijkertijd relativeer je vaak ook weer je eigen gedachten erbij. Ja. Dus ik dacht ook wel, is dit iets typisch katholieks? De manier waarop jij er ook over schrijft, Rick. Want Stefan, ik zit ook een beetje na te denken. Hollandse protestant of zo, die, ja, kennen dat genre niet. Bekend echt om hun lolligheid, hè? Dan is het veel ernstiger. Als er dan iets betoogd moet worden wat er niet deugt aan de samenleving, dan is het niet zo doorspekt met ironie of zelfrelativering. Ja, misschien dat in Nederland wij toch wat meer doordrongen zijn van het feit dat je kan wel blijven lachen, maar op een gegeven moment lopen die dijken wel onder, hè? Zou dat het zijn? Dus je moet wel blijven, ja, serieus blijven. Het water is in België een minder directe bedreiging. Dat is wel een interessante oorzaak. Ja, al ironiserend de waterstaatbeheer doen, dat is heel veel. Maar aan de andere kant, want je hebt zo ook dikwijls soms wordt er gezegd, ja, hè, heb je liever een loodgieter bijvoorbeeld, die moet zijn vak kennen, die moet niet spiritueel zijn of geestig. Dan denk ik, ik heb toch liever een loodgieter die enerzijds zijn vak kent en anderzijds toch spiritueel en geestig. Nee, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Ja, ik moet er ook nog aan denken trouwens, nu we aan het eind van dit gesprek zijn. De vorige keer dat we elkaar spraken was je bezig met de documentaire serie over Paus Franciscus. Komende maandag is het precies 10 jaar geleden dat hij paus werd, Franciscus. Ja, hij houdt het langer vol dan werd gedacht. Ja, en, ook want hij is inmiddels al ver in de 80, iets van 87. Met die documentaire, daar zijn we ook langer mee bezig dan nog altijd. De geest van dus, deze paus. Ja, dat gaat. Maar inderdaad, hij houdt het lang vol en op een heel interessante manier, vind ik. Hij heeft veel fans. Ook hier bijvoorbeeld. Ook ontzettend veel tegenstanders in Rome. Er zijn een aantal kardinalen die hem ongeveer naar het leven zouden staan. Dus een echte jezuïte die dus controversiële gedachten oproept bij de mensen. Ja. Geen heilige, denk ik. Maar er zijn ook ergere pausen geweest. Dat is ook als iemand die een zekere lichtheid in zijn optreden kan combineren aan een buitengewoon ernstige toewijding aan bijvoorbeeld de armen. Ja. En rechtvaardigheid en vluchtelingen. Maar je moet ook altijd. Ik heb veel contacten in de Romeinse curie. Ja. En sommige mensen vinden het toch ook niet altijd even makkelijk met hem. Hè? Dus er is toch ook een verschil tussen. Ja, je kunt fantastisch goed naar buiten overkomen. En tegelijk in de eigen onderneming, zeg maar, op een andere manier gepercipieerd worden. Ja. Maar dat vind ik ook geen enkel probleem. Ja. Ik behoor niet tot het soort katholieken dat de laatste paus, namelijk de huidige, altijd de beste vindt. Deze paus doet het niet slecht. Met maar een paus wordt toch ook een beetje ingehuurd voor de publieke presentatie? Ja, meer dan vroeger. Dat is inderdaad zeker zo. De laatste decennia. Inhoud is niet verboden, maar de publieke presentatie is ook een belangrijk. Ja, zoals je net zei, het moet niet te ver uit elkaar lopen. Nee, moet niet een heel ander mens zijn naar buiten dan naar binnen, maar dat het wel een beetje uit elkaar loopt af en toe. Dat hij binnen een huis wat knorrig is en misschien niet altijd even handig. Bots, dat kan prima. We moeten mild zijn voor knorrige pausen. Ja, toch? Ja, absoluut. Mildheid, dat is ook een belangrijk woord Wat ik dit gesprek meerdere keren heb gehoord. Ik denk het wel. Hè? Dat moeten we toch proberen te doen. Omdat we er zelf op hopen dat anderen dat tegenover ons ook gaan zijn. Als je niet meer gelooft dat je dat zelf heel hard nodig hebt, dan wordt het wel een probleem, ja. Dat is waar, hè? Ja. Dat is helemaal waar. Mooi om daarmee af te sluiten. Ja, Rick, dank weer voor je komst. Het was een enorm plezier om hier in deze weelderige studio met verstandige mensen van gedachten te mogen wisselen. Ben je alweer geïnspireerd voor een nieuw boek nu? Of is dat te vroeg om te vragen? Meestal als ik jou zie, nu ga ik paas met één as schrijven. Plaatsen op de pas. Aan pas. Ja. Mooi. Nou, kom vooral nog een keer langs als bij je volgende boek. Dat is altijd weer een genoegen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was schrijver en kerkjurist Rick Torfs en theoloog Stefan Paas. U kunt dit gesprek en nog meer dan 100 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelofelijke podcast met dubbel O. Met uiteenlopende gasten Arjen Lubach, Geert Mak, Petris de Graaf, Herman Vinkers en nog veel anderen. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. En wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1.